Junior dziecku pomoże o każdej porze, na każdy rodzaj kaszlu. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Piątek, 8 lutego, jest 15. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Zapraszamy na serwis Trójki. Jest porozumienie w Unii w sprawie gazociągu Nord Stream 2. Francja i Niemcy ściśle ze sobą współpracowały. Polska i prawda, zdaniem premiera Morawieckiego, były najważniejsze dla obrońcy Solidarności i byłego premiera Jana Olszewskiego. Z całego świata płyną kondolencje dla rodziny Emiliano Sali, piłkarza, który zginął w wypadku nad La Manche. Jest zgoda ambasadorów z unijnych krajów na przepisy, które mają utrudnić powstanie Nord Stream 2. Chodzi o nowelizację dyrektywy gazowej, która ma zagwarantować, że wszystkie gazociągi, także te importowe i ich części morskie na terytorium wspólnoty, będą objęte unijnym pakietem energetycznym. Jeśli przepisy zostaną zastosowane wobec drugiej magistrali gazociągu północnego, to nie będzie ona inwestycją tak rentowną, jak zakładał Gazprom. Kanclerz Angela Merkel dodała, że porozumienie było możliwe, ponieważ Niemcy i Francja ściśle ze sobą współpracowały. Więcej od Beaty Płomeckiej. Ostatecznie ustalono, że ograniczone będzie stosowanie unijnej dyrektywy do wód terytorialnych kraju, do którego jako pierwszego dochodzą gazociągi z państw spoza Unii. Przekładając to na konkretny przykład Nord Stream 2, dyrektywa będzie miała zastosowanie tylko do wód terytorialnych Niemiec. Polska była za, bo jak tłumaczył mi jeden z dyplomatów, najważniejsze było kontynuowanie prac i rozpoczęcie negocjacji z Parlamentem Europejskim w sprawie ostatecznego kształtu przepisów. Inny dyplomata dodał, że wybór był prosty. Albo dziś dyrektywa gazowa zostałaby wyrzucona do kosza, albo prace będą prowadzone dalej. Warto zapłacić pewną cenę. Najważniejsze było przyjęcie mandatu do negocjacji, a w Europarlamencie mamy wsparcie, powiedział jeden z dyplomatów z kraju, który sprzeciwia się budowie Nord Stream 2. W imieniu Parlamentu Europejskiego negocjował będzie szef Parlamentarnej Komisji Energii Jerzy Buzek, który jest autorem twardego stanowiska w sprawie objęcia Nord Stream 2 unijnym prawem. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Dla Jana Olszewskiego najważniejsze były dwa słowa, dwa wielkie wyznaczniki, Polska i prawda. Starał się, żeby w trudnych latach III RP prawda była zawsze ujawniana, tak mówił premier Mateusz Morawiecki. Jan Olszewski zmarł w wieku 88 lat. W wyborach w 1989 roku mówił, że nie były ani wolne, ani demokratyczne. Zwieńczeniem jego kariery była funkcja szefa rządu. 23 grudnia 1991 roku jego gabinet otrzymał wotum zaufania. Ujawnienie archiwaliów SB przez ówczesnego szefa MSW Antoniego Macierewicza stało się bezpośrednią przyczyną upadku rządu Olszewskiego w nocy z 4 na 5 czerwca 1992 roku. Określono ją później jako noc teczek. Po ujawnieniu nazwisk współpracowników komunistycznych służb specjalnych Jan Olszewski deklarował, że pracował nad tym, by stworzyć im możliwość bezbolesnego wyjścia ze świata polityki. Niestety przegraliśmy ten wyścig z czasem. Sytuacja dzisiaj jest inna. Trzeba dbać jednak o to, aby zostało to załatwione i wyjaśnione całkowicie, bez reszty i dogłębnie, zgodnie z poleceniem Parlamentu Rzeczpospolitej Polskiej, Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, ale jednocześnie z minimalizowaniem możliwości wyrządzenia krzywd poszczególnym ludziom. Krótko przed północą, przed decydującym głosowaniem, premier Olszewski wygłosił przemówienie, w którym pytał, czyja będzie Polska. To czyja będzie Polska, to się dopiero musi rozstrzygnąć. To się będzie rozstrzygało tak, że w jakiejś mierze dziś tutaj na tej sali. Potem nastąpiło słynne liczenie szabli w gabinecie prezydenta Lecha Wałęsy, a decyzję Sejmu ogłosił wicemarszałek Andrzej Kern 3 kwadranse po północy. Stwierdzam, że Sejm podjął uchwałę o odwołaniu Rady Ministrów. 15 lat później Jan Olszewski przyznał, że obejmując urząd premiera, miał świadomość, że rzuca wyzwanie siłom politycznym, które nie godziły się na planowane zmiany. Pogrzeb Jana Olszewskiego będzie państwowy z pełnym ceremoniałem. Z całego świata spływają kondolencje dla rodziny Emiliano Sali, piłkarza, który zginął pod koniec stycznia w wypadku samolotowym nad La Manche. Policja w Dorset potwierdziła w nocy, że wydobyte w środę ciało należy do 28-letniego Argentyńczyka. Tuż przed tragedią zawodnik podpisał kontrakt z klubem w stolicy Walii. Zdobywał gole dla Nantes, miał zdobywać dla Cardiff. Emiliano i David na zawsze pozostaną w naszej pamięci, głosi krótkie oświadczenie walijskiego klubu piłkarskiego. Nie mam słów, by opisać, jakie to smutne, dodaje na Twitterze Mesut Ozil, piłkarz Arsenalu. A po wejściu na oficjalną stronę Nantes widzimy dziś tylko czarno-białe zdjęcie piłkarza i podpis. Emi, nigdy cię nie zapomnimy. Oficjalne kondolencje od wielu klubów, m.in. Manchesteru United, Liverpoolu czy Realu Madryt. Ciało pilota Davida Ibbotsona pozostało na dnie. Panują tam fatalne warunki pogodowe.

Jesteśmy na festiwalu Snowfest właśnie w Szczyrku. Do godziny 22 nadajemy z dwóch miejsc. Od 16 popołudniowe wydanie zapraszamy do Trójki Kuby Strzyczkowskiego. Potem lista przybojów prowadzona przez Piotra Meca. I te audycje, jeśli chcieliby Państwo zobaczyć Radio od Kuchni, na żywo ze Starego Młynu w centrum Szczyrku. A ja nazywam się Michał Margański, stoję tuż przy kompleksie skoczni Skalite, gdzie już niebawem rozpocznie się festiwal. Ze mną Romuald Wrzodek i na horyzoncie goście, którzy pojawią się w audycji jeszcze przed godziną 16. Witamy, pozdrawiamy i rozpoczynamy cykl audycji ze Szczyrku i z festiwalu Snowfest. Pokochali. Utwór Górala, który wspólnie z Maciejem Szymanowiczem i Stanisławem Leszczyńskim wystąpi niebawem na Snowfeście. Kiedy dokładnie, o tym Igor Fleischer, szef festiwalu, który jest pierwszym gościem szczytkowego anagramu. Dzień dobry. Dzień dobry. O której godzinie i kiedy wystąpi ów charakterystyczny pan? Mam nadzieję, że zaprezentuje ten kapitalny utwór zatytułowany Pokochali. Góral już jutro na głównej scenie festiwalu wystąpi o godzinie 19:00. Zaprezentuje materiał z najnowszej płyty zatytułowanej Etno Elektro 2. etnoelektro, to takie określenie jego elektronicznej twórczości, to może być coś zupełnie fantastycznego. Zanim weszliśmy na antenę, powiedziałeś w Trójce drum and bassy. Tak, tak, dzisiaj dużo połamanych rytmów, bo połamane rytmy, co już nieraz ustaliliśmy, kleją się z tymi zimowymi sportami, z narciarstwem, ze snowboardem, ale tak sobie pomyślałem, Igorze, że zanim otworzą się bramy festiwalowe, no to warto powiedzieć o programie i o artystach, którzy pojawią się na trzeciej w szczyrku edycji Snowfestu. No w tym roku przygotowaliśmy bardzo obfity line-up. Dzisiaj będzie ścisła czołówka drum and bassowa, bo pojawią się m.in. Rossi, MC Konrad, do tego Alix Perez, Friction, a na koniec Calix NTB, a wcześniej na głównej scenie zagra m.in. Jan Rapowanie, Grubson z zespołem, no i przede wszystkim tutaj headliner tej edycji, współzałożyciel grupy Wu-Tang Clan, czyli Ghostface Killa. Czyli stare, dobre hip-hopowe granie rodem z lat 90. z tego niebezpiecznego, chyba mogę powiedzieć, okresu, gdzie tego typu rap kojarzył się z limuzynami na miękkich resorach, z kusą ubranymi paniami. Kobietami. Tak, kobietami. To ten okres, ale też kawał historii muzyki. Stoimy przy skoczni, o jej historii opowiemy Państwu już za kilkanaście minut, a właściwie kompleksie skoczni i u jej podnóża charakterystyczne, no właśnie, jestem laikiem w temacie, więc powiedz, to są muldy, to są, jak się nazywają te górki, które są tak pięknie przycięte, jakby były zrobione z papieru, ze styropianu, a nie ze śniegu. Długo na tym pracowaliśmy, żeby właśnie tak to wyglądało, ale finalnie udało się. Prace trwały 4 dni, osiągnęliśmy efekt taki, jaki widać tutaj. Natomiast no, to się nazywa, to są jest quarter pipe, jest fanbox, są raile, jest tego sporo, także myślę, że osoby zainteresowane i rozeznane w tym temacie będą wiedziały, o czym mówię. Sam proces, już również wcześniej rozmawialiśmy o tym, shape'owania, czyli przygotowywania, gładzenia tej powierzchni po to, żeby wyglądała, była bardzo równa, trwał również bardzo długo. Co ciekawe, tutaj ekipa, która to przygotowywała, odpowiedzialna za jakby ten obiekt, robiła to pod linijkę. Niemalże używali laserowej poziomicy, używali linek po to, żeby to było tak wszystko precyzyjnie zrobione i żeby zawodnicy przede wszystkim czuli się komfortowo. I to jest robione wszystko po to, żeby ci zawodnicy osiągali odpowiednie parametry w skokach, tak? Nie można przesadzić, nie może być to za małe. Nie można przesadzić, wszystko jest odpowiednio wymierzone, żeby przede wszystkim stawiamy na bezpieczeństwo, więc musi być bezpiecznie, musi być tak to skonstruowane, żeby zawodnicy osiągali odpowiednie jakby stopień wybicia, lądowania i żeby nie wpływało na ich zdrowie. Kiedy pojawią się pierwsi zawodnicy? Pierwsze treningi mieliśmy dzisiaj już o godzinie 12, skocznia była testowana, dzisiaj mamy narciarzy, jutro jest snowboard, natomiast oficjalne zawody zaczynają się o godzinie 20, pierwsza część zawodów, później przenosimy się na główną scenę, gdzie zagra Grubson z zespołem, a po jego koncercie finał zawodów tutaj właśnie na tym obiekcie. Co ciekawe, całość można oglądać również na facebookowym profilu Snowfest, można zobaczyć dzisiaj m.in. koncerty Jana Rapowanie, Grubsona i także zawody sportowe, które również będziemy transmitować. Dnia jutrzejszego, czyli w sobotę, będzie można zobaczyć koncert Gurala, Wonky One, no i również zawody sportowe, czyli wyczyny snowboardzistów. Pozwól, że się jeszcze tych zawodów przyczepię, bo dowiedziałem się, a jestem tutaj już od wtorku, dowiedziałem się, że nad transmisją również czuwają ludzie obsługujący drony. I powiedziałeś mi, że jest coś takiego jak mistrz świata w lataniu dronów. I ten dron właściwie porusza się tuż za zawodnikiem. Nieprawdopodobne. Tak, ja się z tym spotkałem, przyznam szczerze, w ubiegłym roku po raz pierwszy. Też nie wiedziałem, że istnieje coś takiego jak mistrzostwa w lataniu dronami. Taka osoba pojawiła się w ubiegłym roku u nas na festiwalu i faktycznie był to niesamowity wyczyn, bowiem oglądałem później materiał, który został zrealizowany. Ten dron lata z taką prędkością, że potrafi podczas zjazdu zawodnika obkręcić się wokół jego osi ze dwa razy, przelecieć przed nim, przelecieć pomiędzy rusztowaniami. To wszystko w bardzo precyzyjny, specyficzny sposób, więc naprawdę robi to wrażenie. Niesamowita sprawa. Bardzo Ci dziękuję, że przybyłeś do naszego plenerowego studia. Dziękuję bardzo. Dużo pracy pewnie wciąż przed Tobą. Trzymam kciuki, żeby się wszystko udało. Na tę chwilę wygląda to absolutnie pięknie. Powiedziałeś, pogratulujesz w niedzielę, zatem nie robię tego. Chcę tylko Państwu powiedzieć, że i kolory, i ta pogoda, która nam dzisiaj w szczyrku towarzyszy, są po prostu wyśmienite. Seven years I've been in this pain. Take the morning train and I get home late. The coffee doesn't work the same. This umbrella doesn't stop the rain. And I'm freezing, but I'm thinking of you. Worry, eat, sleep, repeat. The only time I really wanna move my feet is when I'm dancing. When I'm dancing with you. The earth quakes, we shiver, we shake. When the night calls for me, make no mistake, I'll be dancing. I'll be dancing with you. Dancing i Friction. Teraz jeszcze z płyty, a już niebawem na trzeciej szczyrkowej edycji festiwalu Snowfest. Przypominam, że dzisiejszy anagram prosto ze Szczyrku, z pięknego, zaśnieżonego, słonecznego Szczyrku. A w audycji kolejny gość, redaktor naczelny programu trzeciego, Wiktor Świetlik. Dzień dobry. Kłaniam się, dzień dobry. Dzień dobry. Mam wrażenie, że Snowfest jako festiwal zimowy zaczyna równoważyć to wszystko, co dzieje się w lecie. Bo w lecie mamy całą masę festiwali z naszym trójkowym znakiem jakości. Mamy również i zimowy festiwal w Szklarskiej Porębie. I zastanawiam się, czy to początek jakiejś równowagi między zimą a latem właśnie. No, są dwie równowagi, bo jedna to jest równowaga między zimą a latem. No, oczywiście do tego musimy jeszcze trochę nad tym popracować, żeby była pełna równowaga między zimą a latem. Lato to, przypominam, Męskie Granie, festiwal w Jarocinie, te dwa duże festiwale w Katowicach, Tauron i wszyscy pozostali, których przepraszam, że nie wymieniłem. Zimą rzeczywiście właściwie trójka była bardzo mocno obecna w Szklarskiej Porębie. Tak będzie zresztą w tym roku. Szklarska Poręba w okolicach 24 lutego zamieni się w miasto Trójki, ale zależało nam na tym, po pierwsze, żeby Trójka była obecna także w innych miejscach w polskich górach, w innych regionach, a także na tym, żeby trafiała może też w trochę inne gusta muzyczne. a przy okazji pokazywała też ten bardzo ładny region. Ja mam ogromny sentyment do Beskidu Żywieckiego, do Beskidu Śląskiego. No a z drugiej strony też zależało nam na tym, żeby właśnie tutaj z jednej strony jesteś Ty, Margan i Snowfest, a z drugiej strony Lista Przebojów. Jesteśmy tutaj bardzo, bardzo multitrójkowi, bym powiedział. Każdy znajdzie coś dla siebie. Na społecznościówkach można zobaczyć i wywnioskować, takie mam wrażenie, że jesteś w ogóle miłośnikiem gór, bo nie dość, że się wspinasz, tak mogę powiedzieć, czy chodzisz nie, bardziej no to, po górach? Nie używam, a przynajmniej staram się nie używać, bo źle to robię, rozmaitych haków i lin. Czekan i raki czasami się zdarzają. Pytanie tylko, czy jeszcze zjeżdżasz, a jeśli tak, to w jakiejś tej sekcji? W sekcji błazeria, czy sekcji parapet? Mam odpowiedzieć tak, jak jest poprawnie na Snowfestie, czy szczerze? Szczerze. Błazeria i tylko i wyłącznie. Ostatnio zakupiłem, no właściwie na choinkę, pod choinkę dostałem rok temu, szwajcarską ręcznie robioną błazerię i już wiem, że do końca życia będzie tylko błazeria, póki będę mógł. Okej. Okay. Jeździsz po tych wszystkich ośrodkach zimowych, sportowych w Polsce. Może nie po wszystkich, ale no, ale sporo ich znasz. Rzeczywiście jestem fanem nart w Polsce. Okej. Okay. Jak postrzegasz Szczyrk? No Szczyrk, szczególnie teraz odnowiony Szczyrk jest naprawdę... Mówiło się, że stolicą narciarstwa polskiego jest Zakopane, ale ja myślę, że dzisiaj stolicą narciarstwa polskiego staje się Szczyrk. To jest najnowocześniejszy ośrodek. Bardzo dobry. Z kapitalną w tym roku jeździłem sobie trochę na Skrzycznym. No, te trasy ze Skrzycznego są świetne. Jeżeli jest ładnie zrobiona czarna trasa, to jest po prostu rewelacja. Naprawdę do takiego szybkiego, szczególnie jak jest pusto, dla takiego szybszego narciarza, to jest po prostu bajka. Oczywiście Polska ma bardzo dużą ofertę w tym momencie. Ja myślę, że Szczyrk jest takim miejscem dla takich osób, które już trochę jeżdżą na tych nartach. Jak ktoś tam startuje, uczy się dla takiego narciarstwa familijnego, to właśnie nie wiem, czy ta, właśnie może gdzieś te okolice Szklarskiej Poręby, może jakiś Zieleniec, a myślę, że Szczyrk to jest już tak, jak ktoś lubi pojeździć. Państwo i moim gościem był dzisiaj Wiktor Świetlik, redaktor naczelny programu Trzeciego. Bardzo Ci dziękuję za przybycie do naszego plenerowego, terenowego studia. Serdecznie dziękuję i zapraszam serdecznie Państwa również do uczestniczenia w Snowfestie, bądź to w Szczyrku, bądź na antenie, słuchając Trójki. Wielkie dzięki za przybycie. Na pewno zobaczymy się i wieczorem, i kto wie, może jeszcze jutro wieczorem. Dzięki. Dziękuję. Snowboardowi oraz jego przeróżnym wcieleniom, no i w ogóle chyba sportom zimowym często towarzyszą dżungle, liquidy i stylistyka drum and bassu. Zatem pomyślałem, że może warto przywołać jedno z bardziej charakterystycznych tego typu nagrań, które w niektórych kręgach pretendują do miana kultowych. Był rok 2002, kiedy odbyła się premiera tej kompozycji. W programie trzecim High Contrast i utwór Music is Everything. Dzisiejszy anagram, przypomnę, nadajemy ze Szczyrku. Ja w tej chwili znajduję się przy skoczni, komplecie skoczni Skalite. To są trzy skocznie. I przed wejściem jest taka tablica usytuowana, na tej tablicy historia owej skoczni. Z tym, że coś mnie tak zaciekawiło i zafrapowało, bo na tej tablicy jest napisane, że skocznia powstała w roku 1950. No nie dało mi to jakoś spokoju, zwłaszcza, że gdzieś kiedyś słyszałem, że skocznia Skalite powstała przed wojną. I proszę sobie wyobrazić, że dotarłem do dokumentu, dotarłem do osoby, która potwierdziła, że historia tej skoczni sięga jeszcze czasów przedwojennych. Skoczka została wybudowana na pewno w 1937 roku. Z tej okazji mogę udokumentować to pismem, które zostało skierowane do niejakiego pana dyrektora, doktora Zagórowskiego, dyrektora kopalni, który pomagał klubowi w budowie tejże skoczni. Są zdjęcia z tego okresu, które pokazują samą wieżę oraz w perspektywie skocznie. Był to, podejrzewam, piękny czas dla działaczy, ponieważ również oni są na zdjęciu. Są skoczkowie ówcześni, niestety ja ich nie rozpoznaję, bo to są lata przedwojenne. I to, że to rzeczywiście się zadziało, to jest ten dokument, o którym wcześniej wspominałam, jest z piękną pieczęcią klubu właśnie z tego okresu, gdzie jest klub narciarski Szczyrk, tylko jest w tytule i sylwetka skoczka nie takiego, jakiego dzisiaj widzimy, tylko właśnie takiego przedwojennego z taką sylwetką i podpisy osób, które wtedy reprezentowały zarząd. No to dlaczego jest taka historia? Orientuje się pani, o co tutaj chodzi, że tam jest napisane, że to są lata 50., a my przecież mówimy o latach przedwojennych, o 1937 roku. Ja myślę, że dlatego, że ta skocznia, taki pełny rozkwit, prawda? Wiadomo, że jakaś modernizacja musiała być przeprowadzona. Zresztą tam jest chyba informacja, że ona miała parametry skoczni takie, które były funkcjonowały na zachodzie. Myślę, że dlatego. Natomiast tak jak powiedziałam wcześniej, na 100% skocznia została wybudowana. W 1937 roku już skocznia stała. Kim był dla pani człowiek, który odpowiada za budowę tejże skoczni w 1937? No właśnie dlatego wszystko wiem, że tak powiem, ponieważ prezesem wtedy klubu był mój ojciec, Stefan Śliwa, a sekretarzem, wspaniały człowiek, mówię o nim, ponieważ ojciec go fantastycznie wspominał, pan Franciszek Łaciak. Dwie osoby, które były motorem całej budowy skoczni. Oczywiście, tak jak mówię, znaleźli sponsora. Sponsora zawsze się szukało i dzisiaj, i wczoraj, i przedwczoraj. I dzięki temu ta skocznia mogła powstać. No i tak się to wszystko właściwie zaczęło w Szczyrku. Sport, który jest udokumentowany. Usłyszeli państwo Urszulę Śliwę, córkę prezesa klubu narciarskiego Szczyrk, który, przypomnę raz jeszcze, w 1937 roku dzięki finansom pozyskanym między innymi od jednej z katowickich kopalń wybudował stałą skocznię skalitę w Szczyrku. Obiekt na przestrzeni lat oczywiście był przebudowywany. Dziś jest to kompleks trzech skoczni i w takiej postaci funkcjonuje od roku 2008. We are the G.O.D.s and we came to rock the spot like Iron Man stars. They be the illest MCs in the world today. Cabaret, Quan, and the RZA. So listen to them clear and put the box right near your ear. Light your blunts and down your beers. Cause you can never fuck with Wu-Tang Killer Bees. Say peace to cats who rock Mac knowledge, knowledges, street astrologists, light up the mic, guard knives, the plot joints, the character points, Corolla, Motorola, hola, play a guard, he pack over the shoulder, chrome tanks, play it like Yanks, check the franchise, front on my guys, my enterprise, blast many lives, repel on fakes like reflectors, he has sugar in his ear in his last crack career, we can can him, manhandle him, if you wanna run in his cribbo, get ditto, skate like a limo, and jet to the fly's estate, relate, take a break, break down the ape and then wait, drop it like Drake, they be bowing and screwing. We canoeing, claim they doing the same shit we doing. Fuck your union, it's the same style. Where's the trainer boy? Jump the turnstile. On the alley, try to challenge guard for the new bounce. Especially that aluminum bat in the act. Relax, laid back, sell a grenade a day. It pays black. The Mac 10 flex, white cats like Windex. Index, finger be sore, busting these fly spread. The Wally can't count, crazily grins. But by our plans, laying with my bitches and my mans. And Lex lands, we losing them. Jet to the stash, and now Jerusalem, abusing them. Rocking his jewels like we using them. Low pro. Star, seven thick waves, rock polar. Roll with the older guard, build with the sun and the star. All the start realizing that ghosts got that shit. Better keep you vibing. But who is here to bring you shoutings, finest? But if you still don't want, you better step on kind of step. Mercury raps is rough and guard your soul like tax. Red and white, Wally the match. Bear my baseball hat. Doing doing forever shit like pissing out the window on turnpikes. Robbing niggas for levis, like swiping on dirt bike. Bushy mellow like Vaughn Harper, radio barber. Murder sleepaway camp, the fly lady champ. The arsonist who burn with his pen regardless. Slaying all these earthlings and fake foreigners. In the Philippines, pick herbal bees, bubbling strings. Buy a chemical cream, we burn kerosene. The conviction of my tape is rape wicked like Nixon. Blonde heads inscriptions with 3 6s and kiss the pyramid, experiment with high explosive. I slap box with Jesus, lick shots at Joseph. Zooming like binoculars, the rap racksmith. Money's Rolex was rockless, chef rack top spotless. I'm Iron Man, no decash metal, I'm still alloy. True identity hitting this side, secret tabloids. Breathe oxygen, both sides of my jaw carry options. The track it like kabangas in 100-wide boxes. No jostling these cats while little JP Delian. Sip Iris Moss out of we Delians. Rhymes like retail, make sure shit sell. But where we at? All the citizens start realizing Medicals got that shit better keep you vibing. The moon is here to bring you shallots, violence. But it goes to the moon, you better step up behind us. I need 50,000 small bills, my gold plate, my slang kills my best bills. What up, Lil's? Murder one done. Killer beast stung. Guess who back home, son? My technique is slang, can't run. Third platoon soon. Crystal bottles, cages of boom. Poppy Woods, old the man had a big dick style. Beware goons, smuggle balloons, Lorna dunes and fat pussy wounds. Let the guards build, pull the grill. Check out the man's skills, top secret technique. Too hard for you to peep it and keep it. Jiggy style of rap, watch a knock on slang, sweep it. Out of order, take me quarter, can't record my slaughter. Spoil the rotten donor, too good to be forgotten. Hot top notch, borderline rhymes is Hancock 96. My ill sound class is still hot. Get yourself shot. All you senses start realizing that ghost got that shit. Better keep you vibing. The moon is here to bring you shallots, finest. But if ghost chills so weak, you better step up. Daytona 500 i Ghostface Killah, czyli były członek Wu-Tang Clanu. Ghostface pojawi się dzisiaj na głównej scenie o godzinie 23:00, na głównej scenie festiwalu Snowfest oczywiście, o 21:00 na tejże scenie Grubson, a całość o godzinie 19:00 rozpocznie Jan Rapowanie. W sumie mamy tutaj w Szczyrku na Snowfeście 4 sceny i w jutrzejszym wydaniu, właściwie to już będzie niedziela, potrójnego pasma przenoszenia, pozwolę sobie na krótką relację, krótkie recenzje z tego, co działo się na Snowfeście do tej pory. Trójka w Szczyrku. Anagram Margana. Dużo atrakcji przygotowaliśmy dla Państwa w ciągu najbliższych dni. Dziś po godzinie 16:00 popołudniowe wydanie Zapraszamy do Trójki, które poprowadzi Kuba Strzyczkowski. Będzie można obserwować, jak od kuchni powstaje taka audycja i jak prowadzi ją właśnie pan Kuba. To z centrum Szczyrku, ze Starego Młynu. Już teraz Państwa zapraszam. Po nim Piotr Metz i lista przebojów Trójki z takim pytaniem, czy Fish i Emadę Tworzywo pozostaną na pierwszym miejscu. O tym przekonamy się tuż przed 22:00, a jutro Radiowy Dom Kultury, w którym między innymi o koniakowskich koronkach, którymi, proszę sobie wyobrazić, interesują się najważniejsi projektanci mody, w tym także Dior. O tym jutro między 13:00 a 15:00, ale pomyślałem sobie, że jeśli ma się pojawić temat koronek i heklowania, tak, heklowania, to trzeba Państwu przynajmniej wspomnieć o największej koronce świata. A ta znajduje się w Gminnym Ośrodku Kultury w Istebnej, mówi Aneta Legierska z promocji gminy Istebna. No, tak się wydarzyło w Koniakowie, że w 2013 roku 5 babek z Koniakowa koronczarek się zebrało, no i uheklowały, czyli szydełkiem wykonały największą na świecie koronkę koniakowską. Kieromo 5 metrów średnicy, waży 5 kilogramów. Tylko 5 miesięcy robiło ją właśnie 5 koronczarek i zużyły ponad 50 kilometrów nidzi, a wykonano jest z 8000 elementów, bo charakter koronki koniakowskiej jest taki, że właśnie się robi każdy element osobno. osobno, potem się to łączy, no i koronka jest albo biała, albo beżowa, no i głównie to są koronki okrągłe albo owalne. 5 metrów ma średnicy, no i nikt nie pobił jeszcze tego rekordu, zresztą oficjalnie przyjętego do Księgi Rekordów Guinnessa w 2013 roku. Wcześniej największa koronka miała 3 metry średnicy, też była wykonana w Koniakowie, ale jakoby składała się z 4 elementów połączonych w całość, a ta jest wykonana tak, jaką ma być koronka koniakowska, czyli od środka, od najmniejszego elementu i promieniście rozchodzi się po okręgu właśnie aż na 5 metrów. Okej, okay. Jak mam panią przedstawić? Najlepiej. Zatem najlepiej jak potrafię. To była pani Aneta Legierska z promocji gminy Istebna, która opowiadała o największej koronce świata, no i o heklowaniu. Ale to, drodzy państwo, przedsmak historii koniakowskiej koronki, po którą sięgają największe i najważniejsze domy świata. Szczegóły jutro między 13 a 15 w Radiowym Domu Kultury. Do Szczyrku przyjechałem we wtorek wieczorem, no i uzbrojony w mikrofon odwiedzam przeróżne miejsca, ale też beskidzkich górali. W środę trafiłem do starego jak świat górala Antoniego Gluzy, który, jak sam mówi o sobie, mieszka w Beskidach od poczęcia. Tak, tak, mieszka od poczęcia, co sugeruje, że nie jest krzokiem i nopniokiem, bo i jego dziad, i pradziad też stąd, a spotkałem się z panem Antonim, ponieważ jest to człowiek, który zbiera tradycyjne beskidzkie instrumenty i przechowuje wiedzę o nich. Na rozmowę z nim również zapraszam jutro między 13 a 15. Dziś jednak, z racji muzycznego charakteru naszych piątkowych spotkań, chciałbym przywołać dwa takie piękne, stare instrumenty. Dźwięk pierwszego z nich pojawia się zazwyczaj w poście, ale pan Antoni zrobił dla nas wyjątek. To była beskidzko-piszczałka, teraz czas na dudy. Antoni Gluza, jeden z bohaterów jutrzejszego Radiowego Domu Kultury, tu z dudami, wcześniej na beskidzkiej piszczołce. Proponuję, żebyśmy teraz, prawie już na zakończenie, połączyli historię z nowoczesnością.